الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وزانغو إسلام هكونا جمبو جيبيا takalo zungumzwa isipokuwa kila mmoja wetu anajua kwamba tuko katika siku tukufu, tuko katika kumi bora la mwezi mtukufu huu wa Ramadhani, kumi hili la mwisho. Ndugu zangu Waislamu, ni kukumbushana tu kwamba tupo katika wakati muafaka wa dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yetu ayatatue, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo tunalolitaka. Huu ni wakati muafaka wa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya dua ni katika ibada ambazo tunaghafilika nazo, pamoja na kwamba ni ibada katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Al-Imam hafidhahullah wa hafidhallahu jami'a al-a'imma qara'a lana surata Ghafir wa khususan qawlahu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah anasema وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, mola wenu amesema niombeni nitakukubalieni dua zenu, wale wanaofanya kibri kuniomba wataingia jahannam hali ya kuwa madhalili. Aya hii ni moja katika aya zinazoamrisha dua, kwamba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwezi tukaondolewa matatizo yetu bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima kuna sharti ya dua, ni ibada katika ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala kila jambo ambalo yeye ndio anaoliweza. Naam, kuna mambo wanadamu wanayoweza, tunamuomba mwenzetu nipe shilingi 100 ni kumuomba, lakini mambo ambayo hakuna anayoyaweza isipokuwa Allah, hii ni lazima kumuomba Allah. Ukimuomba kiumbe mwenzako ni ushirikina. Kwa jambo la kuomba, ibada ya kuomba ni katika ibada ambazo tumeghafilika nazo. Haitoshi kwamba tumeswali, tumefunga, pia kuna dua tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala matatizo yetu. Ndugu zangu Waislamu, huu ni wakati wa muafaka, mahali pa sujud. Al-Imam idha atala sujud, imamu akirefusha sujud, ni mahali pa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Mtume SAW, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru fihi ad-du'a. Mahali ambapo mja anakuwa karibu na Mola wake ni mahali pale pa sujud. Kithirisheni kumuomba Allah katika sujud. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi, mahali karibu ambapo mtu anakuwa na karibu na Mola wake ni mahali pa kusujud. Kithirisheni kumuomba Allah katika sujud. Lakini dua za Kiarabu, kithirisheni kumuomba Allah katika sujud kwa Kiarabu. Dua ni za Kiarabu, sala nzima imekuja kwa Kiarabu. Mtu asije akaomba kizungu katika sujud au lugha nyingine, isipokuwa kama mtu hawezi. Maulama wanasema kama mtu labda amesilimu jana, hawezi hata rabbana atina fi dunya hasana, huyo ataomba kwa lugha yake. Lakini ni lazima kuomba dua za Kiarabu, hususan katika mahali pa kusujudu. Ndugu zangu Waislamu, fi al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam yanzilu Allahu tabaraka wa ta'ala كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له, من يسأل لي فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. ثم ينسمع الله سبحانه وتعالى أنا شكا كلا أسيك إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku, Allah anashuka kila usiku فيقول أنا سيما من يدعوني فأستجيب له ناني أتكين يوم بميني كم كبالي يدوى ذاك من يسألني فأعطيه ناني أتكين يوم بني كمبا أنا لتاك من يستغفرني فأغفر له ناني أتكين تك مغفرة نكم سميه إذن كنا شرط دعاء hatuwezi kupewa tunayotaka isipokuwa kwa dua kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala man yad'uni nani atakayeniomba kwa hiyo hatuwezi tukasamehewa madhambi yetu hatuwezi tukatatuliwa matatizo yetu isipokuwa kwa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala waqala rabbukum ud'uni astajib lakum na Allah anapenda kuombwa Allah anapenda kuombwa kinyume cha wanadamu wanadamu hawapendi kuombwa we kila siku asubuhi umfuate mtu hebu nipe sina chai nipe shilingi 100 nipe shilingi 200 nipe shilingi 50 kila asubuhi umfuata mtu mwisho atakufukuza huyo lakini Allah anapenda jambo hilo la kuombwa ni ibada walidhalika yakulu alqa'il Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdhabu Allah anachukia ukiacha kumuomba lakini mwanadamu ukimuomba anachukia Allahu yaghlabu in tarakta su'alahu Allah anachukia ukiwacha kumuomba wa bunayya adam hina yus'alu yaghlabu mwanadamu anapoombwa ndio anachukia kwa hiyo Allah yuko kinyume cha mwanadamu lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ni lazima ni katika ibada za Allah subhanahu wa ta'ala tusipomuomba tunakwenda kuingia motoni kama aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura hii sura Ghafir kwa ndugu zangu waislamu ni wakati muafaka wa kuwaombea maiti wetu ni wakati muafaka wa kuwaombea wazazi wetu ni wakati muafaka wa kujiombea sisi wenyewe ni wakati muafaka wa kuwaombea watoto wetu na jamaa zetu na kila ambaye tunampenda tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.